Hit. Hit. Remény. Gyűlölet. Okay, boys, get ready to take the damn stratosphere. Jó estét kívánok, ez itt az Estefem 98.6 nevű egy rádió, és a Hitremény Zsűrület nem marad el, de megpróbáltam kizárni őket a stúdióban, mert vettem ezt a zenét, és fogalmam sincs, hogy milyen, minek a soundtrack-i ez, mert én azt hiszem, hogy ez a soundtrack. Kéretik meghallgatni, és utána telefonálni, vagy a Chatman Chatty óriásnak visszaírni 0-39-986-986, vagy pedig 240-33-85. Az a kedves hallgatók is. Check, mikrofon, check. Egyes. Tudsz te nagyon. Hát, hölgyeim és uraim, ez itt a Hitremény zsűlölet. Szombat este van, és Dr. Miki helyett fogjuk ma este nyomni a műsort. Az adás témája a szex és a zene és a szex. És ezúton köszönjük meg, hogy megmondtátok Supermannek és Sziklaatyának ezt, hogy ez végül is a Matrix volt. A telefonszámunk 243385, és ki is más lehetne itt a stúdióban, mint az AJK-ban, és óriás. Az AJK-ban is óriás Chatman. Igen. Izil, aki most nem fog tudni ide szaladni a mikrofonhoz. Röfögjél, de wow, tud. Miki. Röfög, tud röfögni. Itt van az Izil, várjuk meg, amíg ő is bekapcsolódik az adásfolyamba. Izil, akkor röfögjél, légy szíves egyet. Ez köszönjük szépen. Pávó Miki. Oly. És Párizsi Miki. És hogyha ha már szex, hát akkor indítsuk el. ritkaságok, érdekességek, sztárvendégek, különlegességek. TJ Spencer és az ő csodálatos barátja Gabor Indó válogatta a hazai zenét világából minden szerdán éjjel tánczenei randevú a Miki után. Táncolóknak, magnósoknak, megmagányos farkasoknak. Ki is lehetne más, mint magányos farkas, mint Pávó Párizsi, Chatman és Izzyel. New Moon and Monday. A telefonszámunk 243385, az SMS elérhetőség 06-39-986-986. És az e-mail címünk, hoppá! estfmkukac.radio.hu. És a vonalban egy hallgató, és a szex, és a zene. Hello! Szevasztok! Gondoltam, hogy megosztok veletek egy kellemes történetet. Kakis egy pis is. Jó! Ez a gyerek! Nagyon szoft, de aztán a végén egy kicsit lendületesebb lett. Okay. Körülbelül 15 évvel ezelőtt... De olyan befejezése van, mint a fantasy játékokban? Tudod, a tovább lépésnek mindenki így magának így el tud menni különböző irányokba? Hallgassam végig, aztán megkiderül. Például. Körülbelül 15 évvel ezelőtt létezett, lehet, hogy még a mai napig létezik, egy osztrák zenekar, úgy hittek, hogy Dradi Wabel. Igen, abban nyomt a Falkó is, nem? Igen, még nagyon-nagyon régen. Így van. És ezek eljöttek szerintem, ha jól tudom, kétszer vagy háromszor is játszottak itt Magyarországon, de az egyik koncertjük az a Sotén volt. Aha. És hát arról voltak híresek, hogy rengetegen voltak a színpadon, sok mindent csináltak, amit most nem részletezek, de egy nagyon jó kis aranyos punk-pop zenekar volt. És igen, az egyik koncert, amit a Sotén nyomtak, a végén annyira begerjedtek, voltak közöttük férfiak, nők, legalább 15-en voltak a színpadon. Gyerekek, azt nem tudom. Ők voltak az osztrák Kelly Family? Ez elképzelhető. De kicsit hülyebben néztek ki, még hülyebben, mint a Kelly Family. És a végén egy óriási nagy füst volt, de körülbelül még utána volt hátra legalább három szám. De az egyik srác meg az egyik lány annyira begerjedtek fent a színpadon, de a zenekarnak a tagjai voltak, hogy hát valami olyat tettek, amit ugye általában az ember ugye állószobában szokott megtenni, vagy mondjuk maximum liftben. Horkolva aludtak? Vagy a lépcsőház, tessék? Horkolva aludtak. De mondjuk a lift az már nem fér bele. úgyhogy mindenkinek a szeme láttalált, hogy kicsit oldalról nézte a történetet. Figyelj, könnyíts a lelked, de mondd ki azt, hogy mit csináltak. Elkezdtek dugni, nem? Fúj. Hát valószínű, hogy valami olyan mit csináltak, és szerintem elég élesben. De én még ilyet akkor nem láttam, ilyen kis gyerekfejjel akkor lehettem. Hány éves voltál? Hát szerintem olyan 16-17 éves koromban. Aha. Úgyhogy ez elég érdekes volt. Hogy engedtek be a Sotén? Hogy engedtek be a Sotén? Kérdezzél Chatman. Be lehetett menni. Chatman a szakértő. Mi volt a tudat? Voltak ilyen tagsági rendszerek, és lehetett szerezni tagságot, de hogy ne lehetett beengedni. De nem csak 18 éven felül lehetett bemenni régen a Sotén. Nem tudom, hogy most én legalább... Te előbb csaltál, mint dugtál, mert ne arra, úgyhogy így megkérdezem. Ez lehet, ez titok. Szerintem ez gáz. Igen, és akkor duxiztak fönn a színpadon. Legalább fordítva lett volna. Szólt a zene? Megment a füst? Hát így ez egy koncert kellős, közep. Igen? Fenn a színpadon, életben. Aha. És ez benned milyen nyomokat hagyott egyébként? Megváltoztatta az életedet? Olyan nyomokat, hogy 15 éve később elmesél egy rádióban. Hát nem, legalább...